علامہ مسلمان نے کہا یہ آیت نہیں ہے کیسے آیت ہے؟ من کا نمبر کو مرضی نواز خبر بڑی نا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو نا اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی سفر میں ہو کتنی گنجائش ہے کہ اس کو تیمم کرنا ہے. تو ایک اس وقت میرا خیال نہیں تھا کہ وہ میٹنگ ہو رہی تھی روایت لال کے بارے میں میٹنگ ہو رہی اس پر غور کر رہے تھے. تو اس کا جب بیان ہے کہ اللہ تعالی صاحب نے تجائز پڑی ہے اس میں ولم تجرو مان کا لفظ آئے ہوئے پانی نہ ملے سب ہے نا تو اس نے بند کر دیا اس کو کہ زبردست ہے. تو خیر وہ دوسرے دن پہ گیا تو پھر کہا نشکاری سے بولے کیا شروع کر دیا. وہ میں نے دو تین جگہ پر چار دیکھا اس نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب خدے کر کے پورے سامان ماسک کیا اس کے بعد پرب گھڑی کی اس میں کیا پرب گھڑی بنا تو بس مجھے جھوٹ سے بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اجتہاد مطلق تو بند ہو گیا تھا تب تعدین کے بعد بند ہو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اجتہاد مطلق بند ہے. مطلق اشتہار ہے. اب اشتہار مطلق اور مطلق اشتہار میں فرق کیا ہے؟ مولویوں کی بات ہوگی. اشتہار مطلق اس کو کہتے ہیں کہ اشتہار کے جو اصول ہیں وہ تو قرآن و حدیث سے اب تبا تعبین کے دور پر آ کر ختم ہو گئے اور بیان ہو چکے ہیں. ہاں نئے مسئلے آئیں گے تو وہ مطلق اشتہار ہے, ان کو ان مسائل کی روشنی میں بیان کیے جائیں. مطلق اشتہار ہو سکتا ہے انتقال خون کا مسئلہ احمد مجتہدین کے دور میں نہیں ہے, بعد میں فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن اصول وہی ہے کہ جو ان کے زمانے میں طے ہو گیا ہے اس پر ہوا ہے. اس کا آرگن ٹرانسپلانٹ پر مفتی شفیع صاحب کا فتویٰ نہیں ہوا تھا, جواد کا فتویٰ نہیں ہوا, پتنی بعد میں. ہم تو نہ تو ایک بات اصولی طور پر دل میں طے کی ہوئی ہے کہ مفتی شفیع صاحب کے دور تک جو فتویٰ تھے بس اسی کی روشنی میں ہم چلتے ہیں, بعد کے فتووں کا اعتبار نہ نہیں ہو سکتا. کارڈین ٹرانسپلانٹ کا کسی کراچی کے ہمارے مولوی صاحب نے ایک بات آگے نکالی کہ مردے کی بے حرمتی کر کے انہوں نے اسے کارنیا لیا ہوا ہے سری لنکا والوں نے, انہیں لیا ہوا ہے اور اب اس کو ہم لے کر ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں تو بے حرمتی تو ہو چکی ہے, اب ایک چیز مل رہی ہے. تو اس پر انہوں نے یہ دو نمبر کا فتوا ہوا, ایک نمبر کا فتوا ہی نہیں. مولوی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ عورتوں کے مدرسے میں بیان کرنے میں بہنیں بہت احتیاط ہوتی ہیں. ہم جو ہے تو اجازت یافتہ لوگوں میں سے بھی سب کو عورتوں کے ماحول میں بیان کرنے کی اجازت, جن جب جن لوگوں کو خلافت میں نے دی ان میں سب کو اجازت میں نہیں دیتا ہوں عورتوں کے ماحول میں بیان کرنے, اور جس کو کوئی کسی سے اجازت نہیں ہوئی ہو اور بھی فارغ و تحصیل عالم مدرسے کے بیتوں کے ماحول سے گزرے ہوئے ہو غیر عربی کے ماحول سے اس سے بیان کرایا جائے مجھے سب خفا ہوگا مدرسے والوں کو بیتوں کے یہ مولوی صاحب ہے کہ نہیں گاؤں سے ہے جی شہزاد بھائی ہمارے گاؤں کے ایک بہت مالدار آدمی ہیں شوقی اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو قلم آپ نے اور ہمارے گاؤں میں خوبصورت ترین مسجد اس کے اندر سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت اور زمین سارے گاؤں کی شاملات تھی اور پیسہ اس نے لگایا تھا میرا پھر اپنے بیٹے کو خطیب بنایا جمعہ پڑھا رہا تو اس نے ایک سال جو کام کیا تو الگ شام کی ایسی برکتائی علاقے میں گاڑیاں چوری ہونے شروع ہو گئی. سال بعد جو گیند پکڑی گئی تو اس کا ایک ممبر یہ تھا اور کہاں سے تربیت حضر کی مدرسے سے تب میں تب بتاتی ہوں مجھے صاحب یہ کیا ہوگا تو تعلیم اور چیز ہے تربیت اور چیز ہے. جن کا علیم الخطاب مردان میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ آپ سے بیت ہیں کہنے کہ جو بیت مجھ سے جو مجھ سے بیت ہوگا میرا ہوگا کہ آپ کا ہوگا اگر تو آپ کہہ رہے ہو اسے بیت کس لیے ہوا ہے؟ اگر مجھ سے بیت ہو گیا تو آپ کے کیسے رہا کرے؟ چلے ایک دلچسپ بات ہے آپ کو سنا دوں. پنڈی سے ایک آرمی افسر تھا اور ایک اس کا بھائی تھا, کہیں اس میں دبئی وغیرہ میں کام کرتا ہے کوئی ملازمت اس کی. دونوں آئے, انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ایک مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اسلام پیر بھائی سے مرید تھے اور ہمارا ان کے ساتھ اختلاف آ گیا. کیا اختلاف آ گیا؟ تو نے کہا دیکھیں جی کہ وہ ہم تو بیت اس سے تھے, لیکن ہم ایک ویب سائٹ پڑھا کرتے تھے اور اس میں سے بیان سننا ہو, جو ویب سائٹ والے تھے آدمی ان کے ساتھ ہمارا الگ بھی ہو گیا, آنا جانا بھی شروع ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے تو تعلقات ہو گئے. تو آپ ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ تعلقات کیوں قائم کیے؟ تو میں نے کہا پہلے تو جس آدمی کے بارے میں آپ کہتے ہیں ہم اس کا ویب سائٹ دیکھتے تھے, اس کے طرف اسے سیکھتے تھے, اس کے بارے میں تو میں کوئی بات نہیں کرتا, کیونکہ جو عباسی کا کیس تھا حکومت کے خلاف اس میں جو آدمی پکڑے گئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا, تو یہ شخصیت مختلف تھی, یہ پتنی کس کا ایجنٹ پر کام کے طور پر کام کر رہا. دوسری بات یہ جو کہتا ہے کہ مجھے مولانا ابوالحسن ندوی صاحب نے خلافت دی, وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. نہیں جی. اور دوسری بات یہ کہ آپ بیعت تھے ہمارے پیر بھائی سے اور آپ پڑھ اس کو رہے تربیت سے لے رہے تھے, تو پھر تو آپ جس سے بیعت تھے اس سے تو بیعت نہیں, تعلیمات اس کی سن رہے تھے, بیان اس کی سن رہے تھے, ویب سائٹ اس کا دیکھ رہے تھے, اس کو پڑھ رہے تھے, تو آپ عام طور پر کس سے بیعت تھے؟ آپ تو اس سے بیعت نہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے کہا صاحب کہ اس طرح ہے کہ میں نے کہا جو آپ نے دوسری باتیں دو اعتراضات کیے ہیں اپنے پیر صاحب کے بارے میں, تو وہ میں آپ کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی غلط فہمی ہے, اللہ ان کو اس غلط فہمی سے نکال دے, لیکن باقی آدمی اچھے ہیں, کامل آدمی ہیں, تو یہ دو غلط فہمی ان کے لیے دور کر دو. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ایک درجہ نے بیعت کی ہوئی ہے اور تعلیمات اور تعلیمات اور بات اسی جگہ کر رہا ہے, تربیت اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. یہ ڈاکٹر زاکر کا جو بہت چرچا ہوا تھا, سب دیوبند کے رسالے سے پہلے میں نے مضمون لکھا ہے اللہ کے احسان سے, دیوبند والوں کا مضمون بعد میں آیا. میری بات نشاندہی میں ڈاکٹر چرچا والوں کو کی تھی کہ اگر تربیت میری رکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو سارا دینی جو کچھ حاصل کر رہے ہو میرے مشورے سے کرنا ہو.